أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتا بين جن بعون الله ومنته gisone nañu jurom ñet ñi nga xamantene mom la imam musa noqba rahmatullahi alayhi waxon na ñom ñoy ñi nga xamne ñoy ñi dañ jëk dajé won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ta bokkon ci wa aws ak wa khazraj di wa ahlu yathrib gisone nañ leen bam jeex ki ñu gisone ci jota bi mu wessu mo doon abul haytham ibn tayyihan mom gison nañu ko mom la waxon ne mo don ki nga xamne mo nekkon 7eem bi ak Uwaym ibn Sa'ida radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma tay nak ñu wara gis kon ñom buñu bañu delo lan lañ fa def gison nañ biñuy jéxal gëna ñom dañ neewon yaronte bi alayhi salatu wassalam baal ñu dem suñu dekk wax ak ñom gem nañ la amanu wa saddaqu comme li imam ibn saq rahimahullah waxon ne ñom dañu gemon ba pare daldi deugal waye ñu daldi delu sen dekk daay nañ buñ démé woté sé xeléna convaincre ci l'islam ndax ñoon kat bis bulay yalla bulen yalla bolé sen kaddu jaaré ko ci yaw amul kuloy gina tedd mo ra imam ibn ishaq ci riwaya bobu ñu gisoon ta mu jele won ko ci asim ibn umar ibn qatada mu jele ko ci ashyaakh min qawmi mu ne ginnaw bi len biñu waxante gënanti bi alayhi salatu wassalam lolu mu ne thumma sarafu an rasulillah راجعين الى بلادهم وقد امنوا وصدقوا غيناوغي بين وخانتك لول عليه الصلاه والسلام ني دالدي ديلو جوغي في موم دالدي ديلو سين دك تا باني ديلو نيوم امنوا گم نانيو وايي وصدقوا ت دگال نانيو عليه الصلاه والسلام لغي نك باني فا ديمي لان لاج فا ليگي comme liñu waxone mom la Musa ibn Uqba rahimahullah munafa aslamu wa wa'aduhu ila Qabil faraja'u ila qaumihim fad'awhum ila al-islam mom imam Musa ibn Uqba mu jele ci riwaya bo xamne ci imam az-Zuhri lako jele imam az-Zuhri rahimahullah jele ko ci Urwat ibn Zubayr ñu gis na kon mursal la waye mursalun sahih mune ñom dañoo gëm ñu daldi delu git yonent bi alayhi salatu wassalam ila Qabil ba benen ndaje bo xamne ba at mi di ñew waxon na la ci jotaay bi wessu ko ne borom as-siratun nabawiyya bob ala daw ya al-masadir al-asliya mom neena imam ibn hisham rahimahullah neena xew xew bobu mu ngi amé won ci at mi nga xamne moy 11e ane bi ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dajje won ak mbolo mom nga xamne imam ibn ishaq neena 6 lañ fi ma zikra li imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhi mom newon na 8 lañ jele won ko ci ñom imam az-zuhri ak ñoñ kon ñu ne kon mom mu ne won mom moko wax di imam ibn hisham ki sanad bo xamne bu hasan la kon mo ne kon ñom dañu tuup fa aslamu dal di koy jox rendez-vous ba benen yoon ba benen dajje mo da mo ne won kon fa aslamu wa wa'aduhu ila Qabil faraja'u legi nak ñom ñi ñu dal di delu moy ci fatali moy ashad ibn zurara ak awf ibn al harith ak rafi ibn malik ibn al ajlan ak qutbah ibn amir ibn hadida ak Uqbah ibn Amir ibn Nabi ak Jabir ibn Abdullah ibn Riyab ñoñu moy ñi nga xamne ñom la Imam ibn Saq cité bu dé dañ ci bolé ñi Imam Musa ibn Uqbah cité ñom dañ ci bolé kon Abu Abdurrahman Yazid ibn Thalaba ak Ubadah ibn Samit ak Muadh ibn Afra ak Abu al-Haytham ibn Tayyihan ak Uwaym ibn Sa'ida ak ñiñ la waxon di As'ad ibn Zurara ak Rafi' ibn Malik ibn Zakwan ak Ibn Malik bob ak Zakwan ibn Abd Qais biñu dello kon mo ne ñu dellu ñom ila faraja'u ila qawmihim a kon ci cyallale Musa ibn Uqbah mu jele ko ci Imam Az-Zuhri Imam Az-Zuhri jele ko ci serignam di Urwa ibn Zubair mo ne ñu daldi dellu seen dekk di Yathrib a fad'awhum ñu daldi len wo ila al-Islam wo len jemeelen ci l'Islam Imam Ibn Saq mom mu ne فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم يبق دار من دور الأمصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم mune mom imam ibn saq rahimahullah mune ñom ci lañu dello ba nga xamne ci lañu degmal al madina tudon yasrib jamono yoy di madinatu rasulillah ala sakinha afdalus salati wassalam mune ba mu dello ci sen ñoñ ñu daldi ñom dem tambali liñu waxon yonnati ma ali salatu wassalam ñu tambali ko def daldi wër ci sen ñoñ yi di len tuddel yonnati bi alayhi salatu wassalam di len xemem lo l'islam di len xamal moy kan ba ni nga xamantene ni di len wo tamit ci l'islam ba ni nga xamne ci la tasaro fofele ci yasrib ba desul ben keur ci keur wa lamsar yi lulul ne turu ak tudduk yonnati bi alayhi salatu wassalam di ndaw yalla li alayhi salatu wassalam duggu na ci keur amul ben keur mudd bay dox nañ sen mission radiyallahu anhu ba amul ben keur bo xamne ludul ne tour yonnati ma alayhi salatu wasalam tok na ci bir keur wallahu akbar ha mune nak kon ñoom lool lañ def biñ dello mom imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala muñuy netali li nga xamantene mo ci top guinaaw lolu muné hatta idha kana al-aam al-muqbil wa fa al-mawsim min al-ansar 12 rajulan falaquhu bil-aqabati qala wa hiya al-aqabatu al-ula فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب مام ابن اسحاق رحمه الله تعالى مني نيتالي غيناو بيغا خامتيني ني نيوم تي لاني دوخ سين ميسيون لان مو فا خيو غيناو موني حتى اذا كان نون لا نيو نيك وون نيوم نيولي moy ni ñu cité won légui di 6 ñooñu wala 8 ñooñu dello seen dëkk di Yathrib wo leen ba amul benn kër bo xamne luddul ne turu yonnati bi alayhi salatu wasalam ak tuddum ke ne feñ na ta mu ngi wote ba ñun ni gis nañ ko tok ci kër yoy ci non lañu nekk ba at mi dello ci wat ci kaw wax gi ñu la waxon sank ta borom as-sirah an-nabawiyya fi daw' al-masadir al-asliya waxon ko ne imam ibn hisham moko indi kon at mi ci tok moy banan at moy 12e ane bi kon ci yonni yarantibe alayhi salatu wassalam mune kon bani nga xamantene ci benen at mi degmal benen at mi muné ci la ñëwé ci ajji moy ajji nga xamné yag na xew fofu la ci al haramul makki zadahu allah tashrifan wa takriman mu ñëw ak si min al ansar 12 rajulan 12 fukk ak ñaari nit ci wa lansar ñëw ak si falaquhu ñu daldi dajé kan alayhi salatu wassalam bil aqabati dajé mo fofu le ci aqabatu mina ci beurep bo bele nga xamné jouru tabaski fala uja gi di nek lata ñu fay joggé après dem def tawaful ifada bu magbi muy wër gu magbi yawmal hajj al akbar mu daldi ñew fofu dajé ñom muy 12 yo xamné yu joggé ci wa ansari imam ibn ishaq muné wa hiya al aqabatu al ula ta dajé bi nak ñu dajé won fofu ci aqaba mom moy al aqabatu al ula gis nga mom lañ waxon ci jotaay bi wess ak bi ci teggu que ne imam ibn ishaq mom ñaari aqaba lu reconnaître moy bi ni ni ñuy gis tay ni nga xamne 12 lañ won at bi nga xamne mo ci teggu waye mom bolewul dekk biñu dekk dajé tan gisoon ko jotaay ye wessu mom bobu bolewugo ci limi amna nak ñuko ci bolé lool motax mom budé mom imam ibn ishaq da na nak bay'atul aqaba al ula ak bay'atul aqaba al thaniya amna nak ñu nan bay'atul aqaba al ula al thaniya ak al thalitha ñettel bi mais mom ñaar yoy la gis motax moné wa hiya ta dajé bob mu dajé ak ñom fofu le ci aqabatu mina هي العقبة الأولى كي برب بوب موي بروميير عقبة بو نيت وا بين داجي لان لا نديف لان عليه الصلاة والسلام ديف اك نيوم فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء يونتبي عليه الصلاة والسلام دال دي جايانت نيوم ني جايانت اك يونتبي عليه الصلاة والسلام تي جايانت جيجين ني jaayante jigen bi moy mom moy la moy bi nek ci suratul mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idha jaaka al mu'mina yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an lolou nonu mom lañuy tudde ba aya yoy jeex ci suratul mumtahana mom lañuy wowe bay'atun nisa moy aya yi nga xamne moy bay'atun nisa mom la yonent bi alayhi salatu wassalam daldi won jaayante ak ñi ni nga xamne ñoo joge won Yathrib ta seen lim nekk ci 12 loolu nak inshallah dinañ ci ñew ci aya bobu ak ci bay'a bi kon ko ñu ngi ci lan lay wax aya bobu muy bay'atun nisa mom le siwe mais mom la yaronte bi alayhi salatu wassalam mais jaayante ak jigen ni nak bobu mu ngi xew bi nga xamne mom ci la gaday ba dem fele makka hajjatul wadaa bobu nonu no fathu makka bobu la jaayante ak ñom fofu mo taxit lolu dinañ ci ñew insha allah taala legi kon mu jaayante ak ñom ala bay'atin nisa mun wa zalika mom ibn saq mun ta lolu qabla an tuftarada alayhim al harb lata ni faratal ci sen kaw xex moy jaayante bi mo dox yonentou ma lay saatu sam tuddu ci xex ndax jaayante bi biñu jaayante ni bobu mom muy makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman gadaya gul won ta bobu digelul xex jotaguñu ko won lolu nak muy xew xew bi ñu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim yu hadith yi ak yu sira yi dal dinañ koy solo jaayante bobu ak xew xew bobu imam al bukhari dal dina koy solo naka nonu muslim ibn al hajjaj ak imam an-nasa'i ak imam ahmad ibn hanbal waye nako nonu comme niñ ko gisse legi imam ibn ishaq dal dina koy solo nako nonu imam muhammad ibn sa'd momit dal dina koy solo ci at tabaqat waye mom mu ngi jaar ci yoonu al waqidi mom isnadam dafa da'if waye yini comme que sahih mu ngi ci sahihayni moy ne lu wer la tabude bi nga xamne mom la imam ibn saq wax ni mom gisone nagn ne sanad bi sanad bu hasan la wala sax day ag ci wer moy sanad bañ gisone tialala bañ gisone ci jotaay de wessu tañu waxon ko sank mu jelo ko ci asim ibn umar ibn qatada an ashyakh min qawmi ci ay sirign ay goor ay mak yu bokon ci ay ñoyam ta ñoñu gisone nagn ne kene ay sahaba lañ won amsal jabir ibn abdullah wa mahmud ibn rabi' ad mamam bu jigen mom asim ibn umar ibn qatada radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñepp dal dinañ koy solo moy kon imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj naka non imam an-nasa'i ahmad ibn imam ahmad imam ibn ishaq ak imam ibn sa'd ak ñeneen ñu dul ñom ñom ñepp nak ñu ngi jël hadith bi ci hadithu sayyidina ubadah ibn samit mi nga xamantene ni mom bokkon na ci mbolo mom nga xamne ñoo jëge won yathrib dal di ñew ci at mom nonu acci dajje yonnati bi alayhi salatu wassalam fofu gisoon nañ ne ci ñu musa ibn uqba rahimahullah waxon ne ñom ci lañu ci ñi jëkkona day ak mom 8 yoy mom boole won nako ci te gisoon nañ tarjumam walillahi alhamdu wal minnadi sayyidina ubada ibn samit mom nak lan mo nekkon li nga xamne moy point yi nga xamne mom lañ doon mo doon jaayante bi Yaronte bi alayhi salatu wassalam comme niñ la wax non Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu dane Inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala lahum Ta'alu bay'u ala an la tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فبايعوه على ذلك كون سيدنا عبادة رضي الله عنه من يونت بي عليه الصلاة والسلام دالين ني نيولين بي نيو داجي نون نك باغا خامني جايانتي ديس موي بورتي أليجانس واو جايانتيك موم غا خامني بوين يي ني جايانتي موم dere kay tax nga bayiko lol moy ak jaayante moy ne ñaari parti lay doon am tamit lo xamne day am ci digeenti bi moy day am loy nangu loy def waye lol ngay def day am lokoy weccho motax al mu nek al bay'a di jaayante moy ne nit ki dag nan ko defal li ak li mom ngay def ta par force lay do mom nak ci grewam moy dakoy neex mu nang wala mu ne ah di man nak comme que yaw yi nga tek dama metti manu bako ki mu dem mu baña nang mais mu nango moy ne legi mom mo djel mbir mi def ko hat man nek lo xamne day nek lu obligatoire ci kaw yarantu bi alayhi salatu wassalam bim daye ak ñom ñu waxtaan mu leen nak ta'ala legi ñew leen bay'uuni ngeen jaayante ak man ci point yi di ñew ala alla tushriku billahi shay'an ci kaw ne du ngeen bokale ak yalla dara dara dara dara a partir d'aujourd'hui mom ndax tamit moy shirk li mom xam nga point yi dinañ ko gis moy ne julit bu nek dang koy mel par force mais bu ko jaayete ak ay nit en plus que ñom biñ duggé ci l'islam rek yi yeb dalena war lol day gina fet dalé ko ci seen taw mune len kon ñew len point bu ñëk biñuy jaayante ala an la tushriku billahi shay'an ci kaw du ngeen bokale ak yalla len baray dara legi nak sen manata bobu yeen wa yasrib ngeen amon nak yoy yeb yalla ci xaan yoy yeb deñ na legi waaw jeexna legi mom kenn dootu fi jaayati jaayanteeti kenn dootu fi ki bo nekati nan da ngay am ay yalla yoy ki bo wala di bokale yalla dara dara ngour yalla ko mom moko mom nak kon mo lay wax yow naka ngay teureul dekk bi waye tamit do ko bokale ben mindeef lu minde for bul ju mukk beccel lo xamne yalla rek kako jaglo jago subhanahu wa ta'ala nga dal di koy jox mindeef mom ndax dafa mag dedet motax suñu borom waxon ci suratul maida nabi mu nan ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah sayyida isa radiyallahu alayhi salatu wassalam min ulil azmi munako wa yow bi isa di dom maryam ndax yow ya ni dul ni yowmal qiyam ñu jappelé yow ak sa yaay di sayyidatu maryam alayhi masallatu wassalam ilahay ni jappelé ñaari yalla ba ñi min dunillah wali fi bur yalla bayiko fi ba ñi nan trinité ñi nan ay luma ken xamul au nom du dieu du fils du père de saint exupéry mais ya leen wax lo mune waxuma leen ko man waxuma leen loolul li ma wax ba wax leen ko bude ma ko xam nga tax xam nga li nek fi man taxaw ma li ne fi yow mu wax yonent bi alayhi salatu wassalam ne ni mako waxe won ni li jitu won la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al khasirin mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam non la wax yon ni la jitu ak yow kene bo bokale la yahbatanna amalu li nga meuse jeuf yeb day yaq way wala takunanna min al khasirin non seulement day yaq mais li nga bok ci ñi nga xamantene ni moy day mam ta li nga bok ci ñi nga xam ay way perte la gaay perte wala takunanna min al khasirin mais legui dama lay laaj est-ce que yaakar nga ne borom bi subhanahu wa ta'ala yonent yoy ñom def na len lo xamne leer na len ne ñom duñu manu ñu ko sax impossible ñu bokale mais kan la ci djublu mais ñun la ci djublu moy ne gis ngeen ñi li ñi mag man yalla buñu ma bokale won tarfatal ayni ta pourtant borom subhanahu wa ta'ala ci bopam mo def ci dom lo xamne c'est impossible ñu def ko waye mu ne len bes buñ ma bokale lu gina touti tarfatal ayni la yahbatanna amal ko mu ci man di doon sey jëf dina simpé ko dina mab dina yaq lolu nga fam ne ñu lañ ci djublu ñun ñi lañ ci djublu moy bu la né ben way né wala monsieur le président né gis nga sama soxna man monsieur le président bu défé li bu défé lu yone di téré man sentence bi ma koy jël tek ko ci losa lolou tamou leer ko ne mom du ko moy mais kan la ci djublu moy yeen ni ci dess daru la wax waxi nopi boudé né sama soxna mom bu fi défé lu dul nono wa tek ko sentence bi bu kenn taxaw feulé nan di xol benen lien buma am ak man nan ma ay motax xamna buma défé duma dal dédé moy né yeen la ci djublu ku fi lo ma djégé bo fi défé lu dul non ñu dal li tek yar bi sen digg wolo yit lol la muy ashirk wala tushriku alla tushriku billahi shay'an ngien baña bokale ak yalla len huwa alqahir moy ki no هو الاول موي كي جيتو والاخر موي كي مجو والظاهر موي كي فين والباطن موي كي نب بولين كو بوكال دارا موي بو نيب ولا تسرقوا benen point bi ci teggu wala tasriqu bu len sacc yeen ni bu kenn sacc ci yeen 12 personnes yi li ngeen deuxième point jaayante bi ginnaw bi nga xamantene bi ci ñeuk seen digeunte ak seen borom ndax bu yewenul benen relation manul la yewen relation bi jamm bi am ak boromam bu deene baaxul bul xalat benen relation bax motax ñi ko mel nepp ñi ci upp xawana lay mo na la ngay gis yi la yalla digal ni ay julli kep ko gis mu sagani julli bul yaakar ne boko joxe rendez-vous dina ñew à l'heure jamais wa man dayaha falisiwaha adya kepp ku ko neenal mom julli sagane ko liko gina soufé ta moy yi ci dess adya mom nga gina neewal doole gaayo xamne jamais même boudé ñu ngi julli duñ julli ci waxtu yi alladheena hum an salatihim saahun fo leen joxe rendez-vous ñu tardé bis buñ dugg sax bo moy tour yow bo andé ñom bis ba dina am luko dal sax ba bis ba xawa pan wala xawu retard ndax mu mi la tax jikko ma tax mu bolé walé ndax gas bi non la mel dax ta tardé ka xamné tardé moy light motive mom tardé bo yagg di and ak mom ci rendez-vous yow it lé nga mel ni mom ndax lan relation ak boromam da ko neenal alla tushriku billahi shay'an ngeen bañ ko bokale ak dara bi ci tebu muné wala tasriqu deuxième point bu ngeen di jaayante ak man bu kenn sacc djël lo mom wala tasriqu bu kenn ci yeen djël lo xamantene ni mom ko ala lu jambo ba la sante tacc bi mom legui danaka mo fi yim siw te nit ñi xébatuñ da waye façon tacc yi dañoo bari te wuté amna da yo xamné ay nenn lañuy sacc ndax dañoo xif ñoñu sax man nga leena xawa comprendre même boudé ni do cursoné li ñi def waye nak bo tamé ak sacc bo yoron milliard gis 1000 euro li ngi ko bëgg sacc boole ci sey milliard tim caisse bi di sukk rek ay faux bon ngay bind rek ay faux ay fausse facture ay way xana deggu ne wala tasriqu bu kenn ci yeen sacc troisième point wala taznu bu kenn ci yeen ndialo ndialo nak yamul ci acte direct bi waye beut day ndialo comme li alayhi salatu wassalam loxo day ndialo ndialo moy lal boudé jigen gor gu la lew boudé gor moy lal jigen gu la lew waaw wala taznu mun al yadani tazniyan wazinahuma al batsh ñaari loxoy dañuy ndialo senu ndialo moy lalo waye ñaari tanki tamit dañuy ndialo but day ndialo legi nak puy bi di sexe bi moy ñew mom deugal ñom ñepp lu ñu def wala mu bañ ko deugal kon wala taznu bu kenn ci yeen ndialo ta ndialo gi mom legi takarna se na mom o ki meere na la mujje wu ko fi te du ko fi jek ndekke wu ko fi te du ko fi mujje bañ ngeenté ba mu saf bama geje am xew mos sama ñaan yépp mo doon sama doom ji muccu muccu na ngeen naan ma ay doomu orjo la dede orjo fam xamu ngeen li ñeen di wax kon mu ne len wala taznu bu len jalo moy ñettel point bi wala taqtulu awladakum mu dajale ginnaw jalo bi mu indi automatiquement ne bu len ray seen doom ndax ñom ñoo liew infanticide yu bari yi ngay gis moy digeen du ndialo bañ ñu yegne amna do mu dal di koy sul ñu gina gaawé motax ta tan yoy surtout jamono ji arabiy dañ leena xamé won di sul seen doomi munelen wala taqtulu bu len ray awladakum seen doomi ndax lan comme li wax alquran khashiyata imlaqin ndax ragalu ñak bu kenn ray sa doom na ndax bu fi juddo ah budget bi dafa serré non kon nuñu ko éliminer ñom dañ doon gasul jigen ni waye am na façon de ray doom ba légui jigen bu ëmb ñew ba wésu fi nga xamanteni ni fala mamiyu bi di nekké nit nga xamné wolol nañ ci souflu muy roo bobu mom kep ko def interruption de grossesse nit nga ray ndax koku bakkan mo nek roox ga bu mu fa duggé la nek nit kon wala taqtulu awladakum bu len ray sen domi mu lekkel ko ndialo ndax mom ndialo wa ki an gaay nan jëlul ay moy yu tax contraception yu tax do eum la yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon sahaba ba ci walu azl muy disey ak sa soxna ba manuy bi waji di ñew nga rocci mu dal li touru ci biti monako bu yalla namme dogal fa dom de dina ko def yagul mu ñew nako sama soxna sama la doon wax de ndaw sama la doon wax mom la doon defal lolu de eubbu na nak ko lol moy dogalu bi yalla waye méthode contraceptive yi tamit non la kan dala ci wax 100% mom lañuy jël di fo ba am dom buñ amé dom nak di neub dootuñ jël lu bari moy bu biir du commencer toll nenn li wala ñuy soyir yu ngand yo xamné kenn xamelu ko won daqone sol jiin séré mini lu bon rek ta séré la doon sol jekki ba ci kanam nga gis ko mu melni koku ajaratu bobu joge won makka ñu daldi di ya quelque chose hehe problème amna yeg leen ne gaay amna lu ñuy neub de kenn xamewuko won sollu yew bay bay 4 mois rek commencé di sol yi demele 9 ya quelque chose nga jekki rek mu am dom fenn dal di koy sul sann ko ci poubelle yi wala yoyu munakon wala taqtulu awladakum benen point bi ngeen may jaayante ak man bu len ray sen domi waye wala taqtu yen ni bu len indi bi bu tanin ci ñoom bu teef mo xamne taftarina hu yen koy créé bur ko bayna ay diim mu joge ci sen loxoy di gënd sen loxoy ak sen tanki ak sen loxoy amna ñu ne moy xol bi moy sax lila xol bi di digël ci lu bon ndax lepp moy centre bi mbir yi joge waye tamit ñewna ci hadith yaron tibbi alayhi salatu wassalam wax ci hadith bo xamne imam Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moko solo da Imam Abu Dawud rahimahullah mom dal dina koy Imam Abu Hurayra moko netali ci yonentiba alayhi salatu wassalam Imam Abu Dawud di borom sunan bi dal dina koy solo yonentiba alayhi salatu wassalam ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat من الله في شيء ولن يدخل ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين dar dafa am borom xam xam comme li imam ibn abbas radiyallahu anhu wax na wala تأتين ببهتانين يفترونه بين أيديهم وأرجلهم نيونا تا آيبا ولا يأتين ببهتانين يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بوديتا بيعة النساء سورة الممتحنة إمام عبد الله بن عباس مونه موي ني دال دي جيل اي امي دوم فنين nesse deukeroko jour moy lan moy jilet go xamne day sey metewul bopam am ay cioro ci souf dem ba ndialo fa ba am fa dom xam nga lol day nakare vérifier xam mais comme que mo ngi ci sey te borom keureum mo ngi ci deuk bi bo amé dom mu leer ko ne ki kele ko jur mais mu bayyi ci bir ñepp japp ne ki woko jur defkal ji ngeenté japp ne moko jur lool nak dina fey bu de ne defkal ji newu fa lool neex na li jeenti mais dal moy nga jël dom do xamne juru ko nga dal di koy bolé ci bir askanu jambour né mom moko jur ta koku problème mirage ak tamit di lek akku nit ño xamantene mom lolou yello bakkar bobu mu né lolou lay tek wala yatina bi buhtanin moy nga jël dom jo xamné du sa dom nga bolé ko ci motax hadith bi yonnati bi alayhi salatu wassalam né bepp jigen bo xamne dafa duggal ci ay ñoñam ko xamne bokku ci moy ko xamne da fo ba jur ko fexé bané gaayé ko jur wala wajé ko jur mu ne koku amul dara fa yalla yalla deñ na ci koku te duko duggal aljanam yawmal khiyam duko duggal aljanam di ndaw sos mu ne wa ayyuma rajulin jahada walada bepp tamit goor bo xamne mom dafa bañ ni ki du domam ta leer na ko ne mo domam wa huwa yanzuru ilay beug touba ndawsi beug tass xamul nu muy tassé ndawsi am dom mu ne ko juru mako waaw sa genni nga doon genn sa su ne fuma ñewé ñu ne genn nga am doom tay bëgg ne man la tamu leer ko ne mom moko jur mu ne koko de ihtajaballahu minhu bur yalla bu yawmal khiyamé day def ben kiray entre ak mom bu ko gis da yawmal khiyam ne fo du gis yalla moy ñu ku tous kala innahum yawma idhin an rabbihim lamahjubun mune yefer yi euleuk yawmal qiyam dañ len di yir sen borom bu duñ ko gis ñu bax ñi nak ñoy gis sen borom kon mune kep ko xamne dafa am dom bepp goor bo xamne da ko leer na ki dom la mu bañ na du domam lool nak atew yu après dañuy def li'an ki après ñu rombo ku nek dem ta manatu ñoo takante ba faw fek ñu ngi yor seen bakkan di noy jeexna ta tamit dom joju bu waji dewe du don waji même bu reene waji waxul deug du don waji ndax den nañ ci beurebeunte ba ku nek dem sa yoon koku yaayam lay doon mune wa faddahu ala ru'us al awwalin yalla du yem ci dox jo def ki ray digeunte mom ak mo ak wa joju mais même adina yalla lay def ki ray digeunte mom ak wa joju ba ufi suñu borom yi du mas lu aksi ci mom ndax def na ki ray digeunte mom ndaw ku tous waye tamit dina ko wer ala ru'usil awwalin wal akhirin yonentou bi alayhi salatu wassalam ne tay yalla dina ko gatchel fek ñepp ñi jitu ñi ak ñi muddu ñi ñepp diko gis gis torox tagem adina ndar ka ñepp diko gis yawmal qiyam yalla wer la yonenti tok alay musa wa salam nit ñu bax ni tok ñepp même ñu bon ni ñepp xamne bu bon bi mom be special bi ya ko def kon lool la len yonenti da alay saatu wa salam wax ginaaw bim le allah tushriku billahi shay'an lu ngeen bokkale ci yalla dara wala tasriqu lu ngeen sacc wala taznu du ngeen jaalo wala taqtulu awladakum du ngeen ray sen domi wala tatu bibotanin te du ngeen indi ci njombute go xamne yeen yeena koy dur bayna ay di ko ba arjulikum muy 5 6eme bu mo ne wala tansuni fi ma'ruf ta tamit bokku na ci pacte biñi jël mag yeen jaayante biñi jaayante yeen wa ansar 12 personnes yi wala tansuni te du ngeen ma moy fi ma'rufin ci ben njek du ngeen xamne yenen ci balay sallallahu alayhi wasallam li moy limu digle te mom lumu digle ma'ruf la alayhi sallallahu wasallam njek la ga dal di koy moy dede sunnam ngay xam te di ci def sa kem katam فاتقوا الله ما استطعتم منالين نك لولو موي كي سيت لا فمن وفى منكم فاجره على الله كيب نك كو خامتيني ني دال دي غي ماتال لي بوين ييغا خامني موم لا جايام تي جين كيب كو ماتال دي koko na xamne payam ala allah mo ngi fa bur yalla bur ya mo gaddu pay koko meme bu leene yalla mom dara waruko moy ne du par force mom moko wax ne koko mako warlo payam fa ajruhu ak payam ala allah mo ci yalla waye la yalla ken du ko forcer ci dara ta dara waruko nik so waruko dara waye nak nenañu inna allah la yukhlifu al mi'ad dara waruma waye nak luma wax ne li dal dina ko def muné kon képp ko xamné matal nga point yi muy du ngén du bokalé du sacc du ndialo du ray ay domam du duggal ci askanam wala di indi ndombutef go xamné digënté loxom ak tankam lay joggé wayé duñ ma moy ci benn ñek moy sunnam ak limu jangalé mune nak képp ku matal yi koku ak fayam mu ngi ci yalla wa man asaba shay'an fasatarahu allah fa amruhu ila allah in sha'a aqaba wa in sha'a afa'an mune nak képp nak ko xamné def nga ci lenn ci yi ni ñuy téré ndax yépp bo sétlo ay téré la moy bu len bokalé bu len sacc bu len jalo bu len ray bu len indi ñom bu teef bu len ma moy yu yépp ay téré la mu ne képp ku ci def ben fasatarahu allah bur yalla dal likoy mur malanu ki ray sutura sutural ko muné koku nonu fa amruhu ila allah birum mu nga fa yalla insha abu sobe yalla afa anhu malgré lim def mu dal likoy djegal insha aqaba bu sobe yalla mu bugal ko ndax def na contraire pacte min djelon te dou do nek farata ci mom wa insha abu sobe yalla nak afa anhu ci baxam mu dal likoy djegal waye budé ci manouté mu dal likoy dou fa bay'ahu neena biñ waxe li mom ubadatu nusamit radiyallahu anhu neena ñu daldi jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wasalam ala dalika ci li dañuy gis ne li ni ñu jaayante moy farata la ci julit bu ne bokale bayyi bokale mais farata la julit farata la bayi sacc farata la ndax yi yeb ay kabira yu mag lañ moy akbarul kaba'ir ash-shirk billah bokale yalla sacc ci bakar yu magi la bok fi uquba amna pen buñ ci tek moy dag loxo ko bok lolu ma jaayante ma ñak jaayante ci julit bu ne farata la par force obligation du bokale du sacc mo xam jaayante nam jaayante wul mais baña ndialo farata la ci julit bu mu man di nek ak no man di mel ak fo man di tollo fo man di dekk ak yaw mouvement bo man di bok ak bo man di baña bok waye tamit baña ray do baña ray lol lol lu farata farata la pour ñet me def bakkar yo xamne yaronte bala yi sar sa ne ko ko def yalla budé ko gor ki koku yalla day def ki ray digënté mom ak mom ba paré wër ko ci kanamu adina bi yépp ñu ñëk ñëk ñu mujju lool lool du lool kabira la ñëpp farata la ci ñëpp ba paré baña moy yonentou bi alayhi salatu wassalam ci ñe yoy tamit farata la kan mo na la moy yonentou bi alayhi salatu wassalam dara neewu ci moy la dañuy gis ni yi yeb pourtant farata la ci julit bu nek mais yonentou bi alayhi salatu wassalam dal ci jaayante ñom jigeen ñi tamit non la bim nan ya ba'dhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhan nabiy يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم موي آية يوي نيك سي سورة الممتحنة لولو موي ييني موتاخ سي رواية إمام ابن إسحاق موم سيدنا عبادة من فبايعناه ني دالدي فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء تي جايانتيب جيجين ني ناخ لولو لا آية بي وخون لي ني موي فراتا لا سي نيت nekul la dañ nan pour jigen ñi rek la won ak pour mbolo mi dedet pour ñepp la mais dafa dina fet dalé ko ci ñom xolal exemple xam nga fonctionnaire bu nek mom ñepp fonctionnaire yépp de l'état lañu téré ñu sacc détourner fonds publics wala ministre yépp le détourner fonds publics dal di nek lo xamné mom luñu haramal la ta ay peine yu metti lañ ci tek légui lool ministre yépp xam lañ ko légui monsieur le président bu né vous convoquez premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre du Budget, ministre de l'Économie, ministre des Finances, Wallen. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, détourner fonds publics, nous sommes là, nous sommes là. Ñu né waaw dem mais est-ce que ñom dañ ñeneen yi ministre de l'agriculture de la pêche ñoon est-ce que ñom dañuy comprendre ministre bu yor walu mbay me nap geek cham geek yoy est-ce que ñi ci dess ñoñu ak des nouvelles technologies ko day japp ne mom ñi ci dess dañuy japp ne kon ñom de ke affaire bi concerné wu le ama kay baña concerné mais dañ yeen ñi ci yeen le gina fédalé yaw premier ministre ministre budget finance économie ak waji ci dess yeen mom dafa guiné de l'intérieur dafa guiné fédalé ko sen kaw moy né yeen mom dama bëgg ni ko ñepp respecté yeen ngeen guin ko respecté ñi ci dess aw sa sala mais baye anak lool baye bi lool la won dulit bu né lepp lañ ko té way yeen ñi ki yeen na gina fédalé ko bëw ko défé fa bay'uhu ala zalik ñu dal di jaayante ak mom ci kaw loolu alayhi salatu wassalam kon loolu moy li nga xamné mo doon bay'atul aqaba al ula ci waxu imam ibn ishaq wala ñaarël bi ci ñi japp né dajé bu ñëkk bi mo doon bi aqaba bu ñëkk ha legui lol lañu jaayante 12 personnes lañu won legui 12 ñooñu ñoo doon ñan xam nga bu ñëkk bi waxon nañ la imam ibn saq neewon na 6 lañ imam musa noq ba neewon 8 lañ gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna legui imam ibn saq ne mune ñom 12 rajulan lañ min al ansar mu ñuy wax ñoon ñan la kon mune hatta idha kana al aam al muqbil wa fal mawsima min al ansar 12 rajulan mune bi nga xamanteni ci lañ dajé yonenti ba lay saatu sa mi ba def ñi ni bay abé yoy ñoon ci aj gogu ñu ñewoon foar yoy ñu ñewale won kan ñaata lañ won mune 12 rajulan 12 lañ won ñono ko wa sayyiduna al imam ñoy ñoy ñan mune wa hum te ñom ñoy jappal ti ci ñeuk muy abu umama as'ad ibn zurara moy abu umama di as'ad ibn zurara gison nañu ko muné ki ci tegu di awf ibn al harith momit gison nañ ko di ibn afra muné ki nga xamantene mo ci tegu di muaz di frère awf bi di muaz ibn afra wala ak muaz dañ leen di wax muaz ibn afra moy sen yaay mais sen bay moy al harith di muaz ibn al harith kokko momit gison nañ ko mom la imam musab nokh ba jekkonu ci wit ñoñele kon ñettango muné wa rafi ibn malik ibn al ajlan di rafi ibn malik ibn al ajlan mom gison nañ ko muné wa zakwan ibn abd qais ak zakwan ibn abd qais momit gison nañ ko ci ñi nga xamantene mom la imam musab nokh ba cité won rahmatullahi alayhi mune 6eme bi wa ubadah ibn samit imam ibn saq mom mung koy door cité nena mom ci mom ndax 6 ñam cité won ki dajé bu ñëk ba bolé wu ko ci won imam musa nok ba moko ci bolé won né 8 lañu bolé ci ubadah ibn samit imam ibn saq nena mom fi ci 12 yi mom ci la bokkon moy sayyidina ubadah ibn samit ta moy ki leen juroom bennel ki len djuroom ñaarel moy abu abdurrahman yazid ibn sa'laba momit gisoon nañ ko walillahi alhamd wal minna mune ki len djuroom ñettel di al abbas ibn ubada ibn nadla di al abbas ibn ubada ibn nadla mune ki nga xam mom gisagul ko won dinañ ko gis legi inshallah ta'ala mune ki nga xamne mo len djuroom ñentel di uqba ibn amir ibn nabi mom bi uqba ibn amir ibn nabi momit gison nañ ko mune ki len fukel moy wa qutba ibn amir ibn hadida bi qutba ibn amir momit gison nañu ko mune mom imam ibn ishaq fa haula'i 'ashratun min al khazraj mune 10 ñi ma cité ma tuddu fukku ñi ñom ci wa khazraj lañ bok mune nak waminal aws ñi tax ñaar ñi len yok ba mat 12 mune ñoñu ci wa aws lañ bokkon mune isnani wa huma te ñom ñaar ñoy ku ci ñeuk moy uwaym ibn sa'ida di uwaym ibn sa'ida momit gison nañu ko ci jota bi wessu mune ki len fukk ñaarel tabi ñaareli nit ci wa aws moy abul haytham malik ibn tayyihan momit gison nagn ko radiyallahu ta'ala an ashabi hadhihi albay'a wa an sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kon ñooñu mom la imam ibn ishaq ne ñoo 12 ñooñu ci lo gaaw muy abu umama as'ad ibn zurara awf ibn al harith mu'ad ibn al harith di rakam di freram wa rafi ibn malik ibn al ajlan zakwan ibn abd qais ubadah ibn samit abu abd arrahman yazid ibn thalaba al abbas ibn nadla ak uqba ibn amir ak uwayma qutba ibn amir ibn hadida ak uwayma ibn sa'ida ak abul haytham ibn tayyihan ñun kon ana kan lañu gisul ci ñimu tuddu ni moy al abbas ibn nadla mom modon al abbas ibn ubada la tudon ibn nadla ibn malik ibn al ajlan ibn yazid ibn ghanm ibn salim ibn auf al ansari al khazraji gis nañ fi ne imam ibn ishaq rahimahullah neena bokku na ci ñi nga xamantene ñom bokku nañ ci aqabatul ula mom limu tudde aqabatul ula muy bi nga xamantene ci lañu la jaayante ak ñom li nga xamne mom la wax ne moy bay'atun nisa muy jaayante gogu nga xamne mom la jaayante won ak jigen ñi ca at yu mujju ci dundum mom alayhi salatu wassalam ba nga xamantene ci lañu ubbi makkatul mukarrama زادها الله تشريفا وتكريما كون موم العباس بن نضل بوكنا سي ньоญو موم العباس بن نضل رضي الله عنه نو سولما بوكنا سي بي مي بوكنا سي بنين ديغا خامني موي نييو بنين داجاي بي بيونتي بي عليه الصلاه والسلام دي دايي نيوم دي بيعه العقبه الثانيه تي واخو امام ابن اسحاق ولا دي بو مجوبي دي بو نيتل بي تي واخو نينين ني امام ابن اسحاق تودنا استوار بوبو موم مو بوكون تي تي دوزيام دي بيعه العقبه الثانيه كوم نيم بوكيون تي بو جيك بي موم ال ديغا خامتيني ناك yonentou bi alayhi salatu wassalam ci la doon jaayante ak ñom ci yeneen point yo xamne bokku la ki nga xamne mom la jaayante won ak ñom ci bay'a bu ñeuk bi nga xamne neleen du ngeen bokale yalla du ngeen bokale yalla dara ta du ngeen sacc du ngeen jaalo du ngeen ray seen doob du ngeen indi ñom ba teef waye tamit du ngeen ma moy ci dara ci aqabatul bu mujubi mom lenen la jaayante ñom moy ci ñu dimbaliko dal di koy aar ba mom mu mana jotali mi nga xamantene ni mo xam neex na leen am naqari na leen tayel na ñom tayelu mu jaayante ñom ci kaw lolu wa amsar dal di nangu bi ñu deme bay nangu nak al abbas ibn ubad ibn nadl bi ne leen ya mashar al khazraj هل تدرون على ما تأخذون محمدا صلى الله عليه وسلم فإنكم تأخذونه على حرب الأحمر والأسود فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكتم أسلمتم فمن الآن فاتركوه وإن صبرتم على ذلك فخذوه قال فقلنا بل ناخذه على ذلك امام ابن اسحاق رحمه الله من بيغا خامتيني سي لن جايانتي سي نياريلو جايانتي بي غير نيو ديمباليكو دال ديكوي فات مو نييو سين دك اك نيكو گم جاباليكو سي بير اك سي بيتي وا انصار يم اندالون مبولوم ديم باي dayante ak ñom ta bobu ñu ngi won 73 lañ won ci ay goor ak ñaari jigeen mona len ya ma'shar al khazraj mom al abbas ibn ubad bi ibn nadla radiyallahu anhu wa arda mona len yeen mbolom khazraj wa khazraj nak wa awsa wa khazraj lañ compose mais dañ len doon wax wa khazraj ñom wa yasrib awsi ak wa khazraj yeb dañ len doon wax khazraj leg di len bolé nonu buñ né wa khazraj waye bolé wa na ci wa aws mune len yeen bolé wa khazraj di wa yasri hal tadruna ndax xam ngeen peg ngeen ta leer xam ngeen bu ba alama taquduna muhammadan alayhi salatu wasalam est ce xam ngeen ci kaw lan ngeen di jele sayyidina muhammad mi alayhi salatu wasalam nangu mu ñew seen dekk est ce xam ngeen leer na len ci kaw lan jël ko moy lan lu muy tek xam ngeen ko munen fa innakum yeen kat bu ngeen taqudunahu yeen koy jël bu ngeen ko jëlé moy ci comme si da ngeena signé affaire bi may bëgg ala harbil ahmar wal aswad moy signé ngeen xex ak ñu wéx ñu xonku ak ñu ñuul ñi ah wa bala bala mako fat detaay yi wessu moy bi rifa'a don wax ibn rafi' non manan rafi' biñuy gis rafi' ibn malik ibn al ajlan bi nga xamne domam di rifa' mom mi demone badar voilà biñuy def tarjuma mom bim nan ma yasurruni annali anni shahidtu badran bil aqaba munan ma yasurni dama deg ni mako teke moy ne lerul bu bax lol limi teki moy fek rafi' moko don wax domam rifa'a ndax rifa'a dafa fek badar ta rafi' bi bay bi fekewul badar mom aqaba bu jekk bi la fek won ta bu ñu bokku na ci ñi imam ibn sa' nako non imam musa ibn aqba rahmatullah alayhi dal li won cité ne bokkon nañ ci ñi nga xamne ñom ño fekke won aqaba bu bi nga xamne moy bi jikke day yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi ne 6 la ñoon imam ibn sa' imam musa ibn aqba ne 8 la won bobu rafi' ibn malik da doon wax ak dom ji comme niko imam al bukhari solo rahimahullah mu ne ko man comme ko dom ji dafa fekke badar mom nak fekke wulon badar pour raison yiñ la waxon ne badar yonentou ma lay sar sam gennu non ngir xexi jeug ma lañ don karim muju sopalako ab xex voilà mu ne ma yasurni moy ne nexuma ta expression la buy tekki ne akaba bima fekke jeunde ko badar dedet buñ tewon badar ne ma ak akaba man lima moy lima ma baña fekke ma yasurni moy ne contane lowuma an shaytu anni shaytu badran ma fekke badar bil aqaba ñak aqaba mu ne dedet man jende badar fekke won badar baña fekke aqaba lool geureumul lool mom parewul ngir weccio aqaba première fois biñu dajé bimu dajé yonentima alayhi salatu wasallam dañ nekkon 6 wala 8 lolu duko jende ak badar ak li badar bi di reuy ci ay ci wax ak ni muy siw waxon nañ la lolu tabu ibn malik tamit waxon ne même boudé né badar mo gëna siw wayé aqaba mom duko jende lenen lolu la doon tek lolu moy li gëna moy parenthèse bob bamako déggé balé dama doon faté nan bu mu ñëwaaté def ko ki bi mise au point mais dama ko doon faté waande def nañ ko légui walillahi alhamdu wal minna kon al abbas ibn ubada bi nga xamné imam ibn saq né na mu mo bokku na ci 12 ni mom mu né li al abbas ibn nadla 12 yi fekke won aqaba al ula comme l'imam ibn saq wa rahimahullah jaayante ak mom ci jaayante bu comme bi nek ci suratul mumtahana bu jigen bi ayu ladina amanu ya ayyuhan nabiyyu idha ja'akal mu'minatu yubayyana ila akhir al-ayah munelen est ce que xam ngeen ci kaw lan ngeen di jeri muhammad mi beuro yobbu sen kan alayhi salatu wassalam sen dekk yi munen yeen ta'khudunahu ala harb al-ahmar wal aswad dem ngeen ko ci kaw xexat moy arabiy ajami no yeen buñu ko jëlé mom lool bi yabo mu leer bala ñu ko jël il faut tamit ñen xam ni ñen di jël lan la moy jël ko moy signé ngeen sen acte de guerre ak mbolem arabiy quraish à leur tête ak même ajam ni ndax ay kisra ak yoyu bu leen mbiri neexul paré nañ ngir ki mu nar leen menacer paré nañ ngir dal ci kaw ta bu boba c'est ndeuk la né ha té yéena né di ngeen ko jappal mu leen nak fa in kuntum budena gis da ngayena gis ne tarawna budey yeen gis ngeen ne annakum idha nuhittum aslamtum bu ngay rek da ngayena gis ne buñ leen sonale ñin ñu songu leen amna bo xamne dañe buré dañu jël seen alal da ngayena ñak seen commencé ñak seen alal ndax li ngeen ko yor gaay tegg leen des pressions économiques comme ni ko gaay di défé nga xamné arme la bo xamné qadima haditha dafa yag dafa bes ay ki rek embargo la donné noa livrer nous ce terroriste qui vient de se réfugier chez vous sinon les sanctions ne vont pas tarder allez boko deful mune yeen nak boudé ni gis da ngay na japp né bu sen alal li amna ci ben riwaya buñu bu ngeen ñaké sen alal yi commencé ñu tek leen pression économique rek ngeen livrer ko wala bok sen bakkan yi ak dé di ci dal ndax nit ñi songu nañ leen ba guerre yi bari ndax mom mi ngeen commencé sen sangu yu bari di dé bu dé né yeen japp ngeen né bu lol xewé ngeen dal di koy livrer famina al'an kon wax len ko leji ne ko ñun lool duñu ko man fatruko baye len ko fi mom dina len mana nangul sen gant waye nak wa in sabartum ala zalika waye nak japp len benen affaire bes bu ngeen nak bu leena nak man ngeen muñ lool que des pressions économiques qu'il le fasse eh noni quraish mais quraish ñu interdit lepp interdit nañu tecc suñu compte bu doon ci jamono tay mais nañ geler suñuy avoir dañ leen geler nañ ne ñun dootu ñu jaayati ben marchandise yu joge Sham ak Yemen nañ dag yi point yeb nañ ko dag économiquement socialement waye nañ tak seen arme ñeu xex seen ñun ñun lolu man lañ ko mu ne bu deene man ngeen lolu waye sabartum ala zalika nak fa khuduhu kon jël leen ngeen jaayante ak mom ta nangu mu ñeu seen dekk mom ci la bokk qala gaay nako dañ koy jël nakhudu ala zalik ñun paré nañ ngir lool que toute la planète terre bi yépp na nek suñu contre ñun ndax ño yor alayhi salatu wassalam ñoko fa économiquement socialement lepp même militairement ñew di xex ak ñun paré nañu jël dañ koy jël mom al abbas ibn nadla mo len waxon lool bimu waxe lol nak imam ibn saq muné fa hadathani asim ibn umar ibn qatada wa abdullah ibn abi bakr lu melni muné asim ne ko serignum bi di muné tane talina ma asim ibn umar ibn qatada al ansari mom siwna rahimahu rabbiyallahu anuma ak abdullah ibn abi bakr ñaar ñep serignu imam ibn saq lañu won muné asim neena ma mom li taxone al abbas ibn nadla waxon li muné wallahi ma qala dhalika al abbas illa li yashudd li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al aqda muné mom asim né mom waxul won li nak al abbas bi waxuko won ngir après ngir daw deuxième non mais dako waxon ngir gaay mana tak nak ak yonentou bi alayhi salatu wassalam pacte bi ñu dina nek lo xamne dañ ci jog nak voilà nga xamne duñu ko jëlé à la légère doono ñu xamne mbir mi ah mbir mi nak dafa nek lo xamne nak reuy la ba bu ñuy jaayante nañu xam exactement que ne li ni ñu nangu moy comme lim ñu wax moy nek en conflit direct conflit armé mais conflit bo xamné nak bo xam kagn lay jeex ah non bo xam kagn lay jeex ak ñan ak wa quraish première puissance des arabes manon ci arabe yi ginnon leena upp leen doole mais wal ahmar mais ak ajam yi tamit ah non ajam yi gis nga to gis kisra ak ay qaisar yi bu len neexul negus bi bu ko neexul man na ki te bu ñewé fan la leela gi jëma après nak problème bobu bi mu ne lolo taxone ngir dina degeural pacte bi bamuñ ko jëlé ñu xam li nga xamantene ni lool la won mom al abbas ibn nadla bi ibn ubada ibn nadla radiyallahu ta'ala anhu balegi ci jaayante bobu non muy deuxième du bu mujju bi bi nga xamantene ci lañuy jaayante ndax goudi le won dañu joxante yonnati allah sallahu alayhi wasallam rendez-vous goudi yonnati allah sallahu alayhi wasallam mo len jox rendez-vous goudi ñu ñew ñu jaayante mom ci liñu waxon sank ñu dimbali ko fa ko yoy ci lepp ak yoy biñu waxe pacte mom bam wax lol ne xam leen lam ngeen di jaayante ba gaay ne nangu nañu dafa jek rek shaytané dafa jek rek yuuxu ca kaw ne yeen wa mina gaaw leen ngeen gaaw dem ci yona muhammad alayhi salatu wassalam kuñu ngagne ki lañ ko don tudde ñom halakum fi mudhammin wassuba bu ngeen amé pour défendre sen bop ci ku mu ngagne ki ak ñi nga xamne ño jeng duggu ci l'islamam gi xam leen ne dajalo nañ ngir xex leen bi nga xamantene nak lool amna yaronte ma sallallahu alaihi wasallam ne leen gaaw leen ngeen dem al abbas ibn ubad ibn madlabin bi mu waxe lool ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ni dege kaddu bi ye ni nekkon fofu yeb te nit ñi def guddi won ba nit ñi nelaw iblis bi mu yegge affaire bi rek dal di yuuxu ta kaw ba ñepp deg ko wa tanti fofu ca mina fañ neewon ca mawsim bi al abbas ibn ubad ibn madlan yonnati bi alayhi salatu wassalam ya rasul allah walladhi ba'athaka bil haqq in shi'ta lanami lanna ala ahli minan ghadan bi asyafina monoko ñun me na shaytan yuxu yow ndaw yalla li wat na ko ci nga xamne mo la yoon ci deug bo beugé dé suba ñun ñepp ñu dem ñun ñi jaayante ak yow ci wa mina ñi fi ñew ñepp te geemuñu la dila sonal ñi la ki yépp ak suñu jaasi dem xex ak ñom yonnati bi alayhi salatu wasalam ne ko lam nu'mar bi zalik walakin irji'u ila rihalikum nalen gaaw len ngeen dem rek comme que iblis waxna affaire ba nit ñi leg ñu ñew gaaw len ngeen dem ndax digelu guñ ma li nga wax dem di xex dede mom koku moy al abbas ibn ubad ibn nadla mom nak al abbas ibn ubad ibn nadla bi ginnaw lolu dafa desone mom ñibbi wul dafa dess moy jaayante ñaarel bi dafa dess fan ci fofu nonu makkah al mukarrama ala sakinha afdalus salatu wassalam fala dess nek fa yonnati bi alayhi salatu wassalam bi ñi nga xamne aji jeexna ba ay mbokam ñibbi waan madina mom ñibbi wul dafa dess tok fofu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ba bi nga xamne ci la commencer mom alayhi salatu wassalam jox ndigal nit ñi di gaday mom mu dal di gaday joge madina ma makka dal di dem madina dekkum lol motax ñu nan ko mom kana ansariyan muhajiran kene mom ansari la ndax ci wa lansar la bok waye ci bopam en même temps muhajir la moy comme si ni yaron tiba ali sahab sa ñom sayna abubakar muhajiru ne joge won fele radiyallahu anhu joge makka ñew madina gaday ci mom lol tamit da ko def mu nek ko xamne mom dafa dajale ñaari côté yeb kon bu yalla nan lin fuqara al muhajirin mom da ci bok ndax gaday ni joge mak ñew madina waye tam bu ne walidina tabawwa ad-dar wal iman moy da ci bok ndax mom ci ñooñu la bok ndax ci wa lam sar la dekkon fa la nekkon fofu la dekkon dafa ñewon nak biñ jaayante mu tok fa ci yonentou bi alayhi salatu wasalam bani gaday gi jot mu dal di dem motax mom dafa nekkon ansari ba pare nek muhajiri mom nak al abbas ibn nadla ibn ubada ibn nadla mu ngi genn adina ci yawmu uhud ci xex bobo fa la genn adina fa la nek shahid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdaws maskanahu wa mathwa kon lolou moy li nga xamantene moy ñi nga xamne ño fekke won bay'a bi di bay'atul aqaba al ula ci waxu imam ibn ishaq li lañ fa jaayante moy ci bay'a bi inshallah dinañu delu gis li nga xamne mom la ci wax yi ci am ndax li ni waxna lañu ko solo ay muttafaqun alayhi yoy ak ñoom imam an-nasa'i imam ibn ishaq nako no imam ibn sa'd ñoom ñi ko solo ne bay'a bi li le won contenu bi li le won moy bu jekk bi waye nak ku melni imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom bi mi sharah hadith yi ni ci al-fath yi wax ci bay'a bi bo sayna ubadah ibn samit bi radiyallahu anhu mom dafa japp ne bay'a bi ni li ni nekul won contenu moy li ni ñu gis ni bay'atul nisa bi ni ke ne moy bu len jaayante di bu len bokale ci yalla dar ak yalla dara bu len ray sacc bu len ray sen do bu len jalo bu len ray sen do mom dafa gis ne imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa gis ne contenu bi de wonul won li nekul won ci bay'a bi ni la xewon mais mu ngi xewon bien après ci buñ ubbe makka wala ci hajjatul wada mom lolou nonu mu wax lolou inshallah lañuy gis ak fan la tek wax joju mom lañuy gis ci jotaay bi li ñew la tañu dugga ci benen bay'a bi nga xamne bobu mo ñew ak ñi ni biñ jaayante li ba delu seen dekk la ta bay'a bu mujju bi naka la deme fofu seen dekk ginaa buñ gisee waxo imam al-hafiz ibn hajar ñu gis ñom ñi buñ delo di 10 personnes yi fuk ak ñaar yi lan mo fa xew ak nan la deme loolu lañuy gis inshallah ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين